kuwa ni miongoni mwa hao waliotekeleza hili. Haya ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmadullah ala hadha alkhair. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kheri hii na nyinginezo nyingi ambazo tunazifanya usiku na mchana. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas katika haya tunayoyafanya, kadhalika atupe mwisho mwema, tufie katika kheri na dini. Ndugu zangu katika imani, katika siku ya leo napenda niikumbushe nafsi yangu na kuwakumbusha ninyi ndugu zangu katika imani mnaonisikiliza juu ya jambo ambalo nimeliweka katika unwani isemayo i'lamu al-insi wal-jinn an ta'zim al-makhluqat lir-rasul al-karim, kuwafahamisha binadamu na majini wao kuhusiana na ta'zim waliokuwa nayo viumbe wasiokuwa hawa niliowataja, viumbe wasiokuwa binadamu na wasiokuwa majini. Ta'zim waliokuwa nayo viumbe hao kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyemkarimu. Haya ndio ambayo nitayakumbushia leo hii, na kuna faida nyingi katika kuyafahamu haya, bali kuna mazingatio al-ibra, kuna mazingatio na mawaidha makubwa kwetu sisi kuhusiana na maudhui hii. Tujipime, tukoje sisi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mbele ya mafundisho yake. Je, tuna utiifu kwa Mtume alaihi salatu wassalam na ukweli katika kumfuata kama wanavyomtii na kumheshimu viumbe wengine? Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika miongoni mwa tunu walizotunukiwa Waislamu na dini yao ni kule kuletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa ni mwalimu na kiongozi wa umma huu. Jambo hili ni thamani kubwa mno. Lau ingelikuwa watu wanaambiwa wanunue kwa mali zao jambo hili, basi wachache sana wangeweza, na huenda wasingeweza kufikia thamani ya sisi Waislamu kutunikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yetu kwa kuletiwa mwalimu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo hili halina badala yake katika ni'am. Na haya ameyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika aya mbali mbali, akimzungumza mtume ni nani na anahisi masuulia gani kwetu na anatuchukuliaje sisi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Kwa hakika isiyo na shaka ndani yake amekujieni mtume atokanaye na nyinyi, minkum ay basharun minkum, ni mwanadamu katika nyinyi, yaakulu ma taakulun wa yashrabu ma tashrabun wa yamshi ma'akum fil aswaq wa yantashir ma'akum fit turuqat. Tume alayhi salatu wa salam anakula kile mnachokula nyinyi, anakunywa mnachokunywa, yuko nanyi masokoni, atembea nanyi majiani huko, alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaleteeni mtume katika nyinyi. Sifa zake zikoje? Azizun alayhi ma anittum, yanakuwa ni mazito kwake yeye yale masaibu ambayo yanawapateni nyinyi, shida, misukosuko, misiba inayowakuta Waislamu. Mtu wa kwanza anayeumia ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mitihani hiyo. Namna ilivyo huruma yake na mapenzi yake kwa umma wake, harisun alaikum, si hilo tu, bali anapupa ya kuwaongozeni, anapupa muongoke, muwe Waislamu, muwe watu wa peponi, msibakie kuwa makafiri, washirikina, watu wa motoni. Bil mu'minina raufur rahim, mtume huyu alayhi salatu wassalam kwa waumini ni mwenye huruma, ni mpole, mwenye huruma nyingi alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu, mtume mwenye sifa hizi Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku sisi Waislamu, ndiye mtume wetu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Na kazi hii inayozungumzwa ya utume na huruma na kupenda tuongoke, ameifanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa uadilifu mkubwa na kwa viwango vya hali ya juu. Ndiyo yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyeshushiwa Qur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala, na akaamrishwa kuifundisha na kufafanua ahkamu zake kwa watu. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, tukuteremshia kwa kwawe dhikri, yani al-Qur'an, ili uwabainishie watu kilichoteremshwa kwao. Ikawa kazi ya mtume alayhi salatu wasalam ni bayan, kubainisha muradi wa Allah ndani ya kitabu. Fabayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kitab Allah biaqwali wa fa'ali bal bitaqriratihi alayhi salatu wassalam, tume sallallahu alayhi wasallam akaibainisha Qur'ani kwa maneno yake, kwa vitendo vyake akivifanya na watu wakimuona, na kwa mambo yaliyofanywa mbele yake na masahaba zake, naye akayakubali yote haya. Ameyafanya alayhi salatu wassalam kuwabainishia watu muradi wa Allah ndani ya kitabu na nia anataka Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yake. Na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa muadilifu katika hili, hakuongeza lake wala hakupunguza ambalo lilitakiwa liwemo. Wala utaqawala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin, tahdidi ya hali ya juu anapewa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni ukumbusho kwetu tuwe na thika na Qur'an tuliyokuwa nayo, kwa maana ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Lau angetusemea baadhi ya maneno yake yeye yasiyokuwa ya kwetu, tungemchukua sisi kwa mkono wa kuume, kisha tungelimkatilia mbali mishipa yake ya shingo, tungemmaliza kwa dhambi la kuzua lake yeye akasema letu. Kule mtume sallallahu alaihi wasallam kubakia ala qaidi alhaya, yuko hai akifundisha dini mpaka dini ikakamilika na ikatakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kazi yake ikakubalika mbele ya Allah, akafa, ni ushahidi kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaifanya kazi kwa uadilifu, na hakika ameiacha dini nyeupe isiyo na ukungu. Mfano wake ni kama kiwanja cha wazi kisichokuwa na kitu, aliyesimama katikati, aliye mwisho, mtu anamuona, hakuna kizuizi. Ndiyo mfano wa dini na elimu aliyoiacha mtume sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala albayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimewaacheni katika viwanja vyeupe, ala almahajjati albayda, kwenye viwanja vyeupe usiku wake ni kama mchana wake, vile vinavyong'ara hivyo viwanja, uwazi, hakuna mwenye kutatizika katika kuona, hapotei katika dini hii isipokuwa aliangamia. Kwa maana mafundisho yako wazi, anachagua upotevu peke yake yeye. Nasema huyu ndiyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na hii ndiyo kazi yake, na ndiyo tunu ninayokusudia kwa Waislamu. Tuitambue tunu hii. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, haitoshi kutambua tu kwamba huyu ni mtume mkarimu aliyekuja na Uislamu na mafundisho yake ndiyo bora yaliyokamilika, ikawa unasema hivyo tu ikatosha. La, tumeamrishwa baada ya kumjua mtume huyu na nafasi yake, tumuamini na tumfuate alayhi salatu wassalam kwa yale ambayo ameyafunza, kama anavyotaka yeye alayhi salatu wassalam. Na hawa wenye kumuamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wakamfuata katika yale aliyoyafunza, ndiyo watakaopata falaha, ndiyo watakaofaidika kwa wao kumtambua mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini atakayemtambua mtume alayhi salatu wassalam kisha akapuuzia dini hiyo, dini yake mtume alayhi salatu wassalam, akayapuuzia mafundisho yake alayhi salatu wassalam, utambuzi huu hautomsaidia kitu. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الأعراف. الله سبحانه وتعالى أنا وصفية ولوفواس وكولي ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ولن يكون فوات رسولي نبي الأمي asiyejua kuandika wala kusoma kilichoandikwa, alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil, nabii ambaye ahlul kitab waliopewa kitabu al-yahudu wan-nasara wanazikuta habari zake ziko wazi ndani ya taurati na injil, bisharat za kumbashiria mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wadhiha fi kutubihim, ziko wazi ndani ya vitabu vyao. Ya'muruhum bil ma'ruf, mtume huyu anawaamrisha mema, wa yanhahum 'anil munkar, na anawakatazi walio mabaya, wa yuhillu lahum at-tayyibat, anawahalalishia vile vizuri, wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith, na anawaharamishia vilivyo vibaya, wa yadhau 'anhum israhum, na anawaondoshia wao yale mazito yao, wal aghlala allati kanat 'alayhim, na nyororo zile za taqalid na sharai za dhulma walizokuwa nazo. Falladhina amanu bihi, wale ambao wamemwamini huyo, waazzaruhu ay wahtaramuhu, na wakamheshimu, wanasaruhu na wakamnusuru, wattabau an-nura alladhi unzila ma'a, na wakafuata nuru, mfumo mzima wa dini aliyokuja nao, ulaika humul muflihun. Allah sema hao ndio wale ambao wamefaulu. Ayuha nnasu ibadallah, huu ndio wajibu kwetu sisi Waislam kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kufahamu neema ya kuja kwake, tumuamini yeye, tumfuate katika yale aliyofunza, tumheshimu, tunusuru dini yake na mafundisho aliyokuja nayo alayhi salatu wassalam. Kinyume cha hapo, kutokufanya hivi ni kumkhalif mtume sallallahu alayhi wasallam, kwenda kinyume naye, na kuna waid, pana makemeo makali ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wenye kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake na makatazo yake. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Wajihadhari, wajihadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wasije kupatwa na fitna au adhabu iliyokali. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiun alim. Enyi wale ambao wameamini, msimtangulie Allah na mtume wake, msiyatangulize yenu mkayaacha yao, bali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyeifunza mtume alayhi salatu wasalam, ahaqqu an yuqaddam, ina haki zaidi itangulizwe kuliko rai yako, fikra zako, mtazamo wako na maoni yako. Msitangulize mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote, mbele ya Allah na mtume wake chochote. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waje wa Allah subhanahu wa ta'ala, nasema huu ndio wajibu wetu kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sasa kwa masikitiko makubwa, tuona jamii ya Waislamu kwa kiasi kikubwa sana inauzembea na kutokuuthamini wajibu huu. Hatuoni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitiiwa katika mafunzo ya dini yake. Hatuoni ile thamani ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa Waislamu, bali yawezekana kupatikana watu wanaojinasibisha na Uislamu wakawa ni wapinzani wa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa antum tushahiduna ahla albid'i wal khurafat, ninyi mnawashuhudia watu wa bid'a na khurafat, namna wanapomzulia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafundisho ya uongo, namna wanavyoacha yale mafunzo ya kweli ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na da'wa wanaoifanya ahlul ilmi min ahli sunnati wal jamaa ya kukemea uzushi na kuwarudisha almubtadi'a katika njia ya sawa, ni ushahidi tosha. Kuna firqa, liko kundi katika Waislamu lililoamua kwa maksudi kwenda kinyume na dini ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na haya tuyashuhudia katika jamii zetu sisi pia. Nataka mchukue mazingatio, ndugu zangu Waislamu, kwamba huyu mtume sallallahu alaihi wasallam kana tu'azzimu al-makhluqat, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaadhimishwa, anatukuzwa na kusikizwa na viumbe wengine wasiokuwa sisi tusiosikia. Viumbe wengine walikuwa kimtukuza na kumheshimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na haya nitakayoyataja mimi leo katika nusus chache, namna mtume alayhi salatu wasalam alivyokuwa akiheshimiwa na hayawanat, wanyama, waljamadat na vitu vigumu kama mawe, miti, namna walivyokuwa kimheshimu mtume alayhi salatu wasalam. Lengo tuchukue mazingatio, kama nilivyosema mwanzo, tujipime tukoje sisi mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mbele ya mafundisho yake, na kutoka hapa tuwe ni mabalozi wa kutangaza da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, heshima ya mtume alaihi salatu wasalam, na sunna za mtume alaihi salatu wasalam zifuate kwa kweli katika jamii zetu. Hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu niliyoisoma ameitaja Imam Ahmad, kadhalika al-Imam Abu Nuaim fi ad-Dalail, kaitaja hadithi ya al-Imam Ad-Darimi fi Sunan, كذلك الإمام الطبراني في الكبير، والحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس شيء بين الأرض والسماء حقيقة، هكونا كتشوشوت بين أرضنا بينغو إلا وهو يعلم أني رسول الله. إسبقوا كتهيشو كنفهمكم ممن يمتمي الله illa asil jinni wal ins, isipokuwa waovu katika majini na wanadamu. Famaradhul jinni, maradatul jinni hum alladhina yajhaduna nubuwwatahu sallallahu alayhi wasallam wa yatamarraduna an ta'atihi alayhi salatu wassalam wa an al-inqiyad lahu. Waovu katika wanadamu na majini ndio ambao wanapinga utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio waasi wanaokwenda kinyume na amri za Mtume alayhi salatu wassalam na kuacha kumtii. Waovu tu katika majini na binadamu, hii ndio tabia yao. Amma sairi al-makhluqat, ama viumbe wengine, tuadhimu rasulallah wa tuti'u, vinamuadhimisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na vinamtii. Nikipiga mifano michache katika khutba hii, mfano wa kwanza ni hadithi ambayo akhrajahu al-imamu al-Bukhari alaihi rahmatullah fi sahihi min hadith as-sahabi al-jalil عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نمايليزو مريف نتشكو سيمو يا حديثه. أليوليزو سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ليلة الجن التي جاءوا فيها ليسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أليوليزو عبد الله بن مسعود كوسيان أولي وسيكو ambao majini walikuja katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa lengo la kusikiza dawa yake na kusilimu. Faqila lahu, akaambiwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kaifa arafa dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, vipi alifahamu mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wale ni majini na wamekuja kwa lengo fulani. Faqala Abdullah ابن مسعود رضي الله عنه آذنته بهم شجرة امتي ndio ulimjuza ujaji wa majini wale. Ash'aratuhu shajara, mti ulimjulisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna wageni majini wamekuja kwa ajili ya kukusikiliza. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndani ya Bukhari, maneno ambayo yanasimulia kilichotokea wakati wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali si hilo, inda al-imam Muslim katika sahih Muslim min hadith Jabir, hadith Jabir ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu anasema qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha wa inni la'arifu al-an. Jabir ibn Samura anasimulia riwaya kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, haika mimi nalifahamu jiwe lilikuwa likinisalimia Makka kabla sijapewa utume rasmi. Kuna jiwe lilikuwa la mtolea salamu mtume alaihi salatu wasalam, wa inni la'arifuhu al-an, na mimi nalifahamu jiwe hilo mpaka sasa. Hajar, jiwe lamsalimia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamfahamu nani, ana heshima gani alaihi salatu wasalam. Wa inda ibn majah min hadithi Anas radiyallahu ta'ala anhu katika sunan ya ibn majah, hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anasema anna Jibrila alaihi salam jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba Jibril alayhi salam alimjia mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala lahu, Jibril akamwambia mtume alayhi salatu wasalam, ya Muhammad ud'u tilka ash-shajara, e Muhammad uite ule mti pale. Qala fad'aha, mtume alayhi salatu wasalam akauita mti huo. Faja'at takhubbu al-ardha khabba, ukaja mti ule hali ya kuwa unaing'oa ardhi, kuing'oa, unaitetemesha ardhi, mtu umeng'oka, unakuja kwa mtume alayhi salatu wasalam. Faqala Jibrilu alayhi salatu wasalam murha faltarji, uamrishe mti huo urudi ulipokuwa. Faamaraha farajaat ila haythu ma kanat, akauamrisha mtume alayhi salatu wasalam ukarudi mti ule pale ulipokuwa. Undhur hadhihi shajara, tazama huu ni mti unatii amri ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume anauita mti, mti wa ngoka uenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ta'zim al-makhluqat lirrasul sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi viumbe vya muadhimisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hii ni mifano katika sunna sahiha. Bal inda ahmada, katika musnad Imam Ahmad, hadithi ya Abdullah bin Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, na hadithi hii amesahihisha al-Imam al-Wadi'i katika sahih al-musnad. Huyu bwana Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu anasimulia akisema, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi ha'it min hitan al-ansar. Siku moja tuliingia sisi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika bustani miongoni mwa bustani za Ansar, kwa maana wale wenyeji wa Madina. Qala fa idha bi jamal tadhrifu aynahu wa lahu hanin, ghafla tumuona ngamia macho yake yanatoa machozi, na ngamia yule anatoa mlio kama wa kulia, yumo ndani ya bustani ile. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume akasema, liman hadha al-jamal, ngamia huyu ni wa nani? Qala fata min al-ansar, akasema kijana mmoja katika Ansar, innahu li ya rasulullah, huyu ni ngamia wangu wewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo hapo Mtume alayhi salatu wa salam akampa nasaha kijana huyu, faqala ittaqullaha fi hadhihi al-bahima, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa wanyama, muogopeni Allah kwa wanyama hawa. Innahu yashtaki alayya annakum tud'ibunahu wa tuji'una, ngamia huyu ananipa mashtaka mimi kwamba mnamfanyisha kazi sana, wakati huo huo mnamuacha na njaa. Ananishtakia huyu aljamal, arafa ila man yashtaki, ngamia huyu kafahamu kwamba anamshtakia nani mambo yake. Ila man yashtaki biman yukasir fi haqqi, ngamia amefahamu kwamba amshtakia nani kwa yule ambaye anazembea haki zake, analia akimshtakia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Mtume akatoa nasaha. Bal ayuha nnas, ndani ya Musnad Ahmad kadhalik min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, وهو حديث صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان لآل النبي صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعب واشتد، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه. Aisha radhiyallahu anha asema walikuwa watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wana mnyama wao kijinyama. Mnyama huyu walikuwa wanakaa naye, alikuwa anapomuona Mtume alayhi salatu wasallam ametoka hayupo, anacheza sana na vurugu zake zinakuwa nyingi. Lakini akihisi Mtume alayhi salatu wasallam ameingia ndani, rababa, huwa anajilaza kimya. Falam yataramram ay lam yuharrik shafatayhi, hatikisi mdomo wake, atulia, ajua Mtume alayhi salatu wasalam yupo. Anasema Aisha anatulia hali ya kuwa amelala, muda wa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuko ndani, anahofia kumuudhi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغزانغو وإسلام سي هايو تو يكومين كتك مفنديشو يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ambayo tachukua ibra namna makhlukat walipomuadhimisha mtume huyu alayhi salatu wassalam. فعند الإمام أبي داود والحاكم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. أنا سمع عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه masiku matukufu, masiku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yawmun nahar, ni ile siku ya kuchinja, al-ashir min dhulhijja, ni siku ya kumi ya dhulhijja. Hii ni siku bora katika masiku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yawmul qar, kisha ni yawmul qar, ayawmul hadi ashar min dhulhijja, ni siku ya kumi na moja ya dhulhijja. Lianna nnasa yastakiruna fi Mina, kwa sababu watu hutulia Mina baada ya kumaliza zile ibadati mbali mbali za siku ya kumi, huja wakatulia katika sehemu ya Mina, ikaitwa siku ile siku ya kumi na moja, yaumul qar. Kwa hivyo anasema mtume, amesema masiku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya kumi ya dhulhijja, wa yaumul qar siku ya kumi na moja ya dhulhijja. Kisha anaendelea sahabayu kusimulia na kusudia mimi hapa, wa kurriba ila nabii sallallahu alaihi wasallam khamsu badanat au sittu yanharuhun. Siku hiyo aliletewa mtume alaihi salatu wassalam ngamia watano au ngamia sita ili awachinje katika yaumu nahar. Fatafikna yazdalifna ilaihi ayatuhunna yabda'u biha ayandafi'na wa yusabiqna. Ngamia wale wakawa wanashindana kumkimbilia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nani aanze kuchinja mwanzo na mtume alaihi salatu wasalam. Ngamia umoja kuchinjwa mbele ya mtume alaihi salatu wasalam, ikawa wanashindana nani awe wa kwanza kuchinjwa na mtume alaihi salatu wasalam. Hadhihi bahaim, hawa ni wanyama wanajua manzile ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuha an-nas ibadallah, inda al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, katika sahih al-Bukhari hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida ala jabal Uhud. Mtume alayhi salatu wasalam alipanda juu ya mlima Uhud. Falamma sa'ida alayhi, alipokuwa juu pale, rajafa aljabalu birasulina alayhi salatu wasalam wa biman ma'a, mlima ule ukawa unatikisika, unamtikisa mtume alayhi salatu wasalam na walio juu yake. Faqala alayhi salatu wasalam, uthbut ya Uhud, tulia ewe Uhud, fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, juu yako yuko nabii na yuko siddiq Abu Bakar na mashahidi wawili, Umar wa Uthman radhiyallahu anhuma. Na mlima Uhud ukatulia kwa kusikia amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bal inda al-Bukhari min hadith Jabir radhiyallahu anhu wa jaa an ghairihi, na imekuja kwa njia wengine wasiokuwa Jabir, anna an-nabiy sallam kana yakhutubu ala jidhin, mtume alaihi salatu wa salam alikuwa kihutubu ya mjumaa huko mwanzoni juu ya kigogo cha mtende, asimama juu ya kigogo anahutubu. Fasuni ali nabii sallallahu alayhi wasallam mimbarun, mtume alayhi salatu wasalam akatengenezewa mimbar rasmi, min alkhashab, kutokana na mbao ya kupana na kuhutubu. Fauziha aljidhu wa wudhi'a alminbaru, kile kigogo kikaondolewa na ikaletwa mimbar. Fasumi aliljidhi haninun, kila kigogo alichokuwa mtume alayhi salatu wasalam akihutubia juu yake kikasikika kinatoa sauti kama kinalalamika. Fanazala an-nabi sallallahu alayhi wasallam min mimbarihi wahtadana aljid'a, mtume alayhi salatu wasalam akashuka kwenye mimbari yake akenda akakumbatia kile kigogo yake hali ya kuwa na kibembeleza kigogo cha mtende cha elamika baada ya mtume alayhi salatu wasalam kuacha kuhutubu juu yake mpaka mtume alayhi salatu wasalam ashuka mimbar anakwenda kukibembeleza kigogo kile. Na riwaya ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema law lam ahtadhinuhu lahanna ila yawm alqiyama, law kama sikwenda na kukibembeleza kile kigogo kingelia mpaka siku ya kiyama. Hadhihi makhluqat, hivi ni viumbe mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu ndugu zangu waislamu, nimeitoa mifano hii mingi katika khutba hii. Sisi wanadamu wa ikhwanu na aljan na ndugu zetu majini, wafahamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ana manzila nzito kwetu, adhim alayhi salatu wassalam. Ni wajibu wetu kumfuata mtume alayhi salatu wassalam qawlan wa amala, wa qawl na kwa matendo, kwa ukweli kabisa, kwa kuzingatia utukufu aliokuwa nayo mtume huyo alayhi salatu wassalam. Lakini swali la msingi, uhalisia tuliokuwa nao mbele ya mtume alayhi salatu wasalam ukoje? Tunapata mafundisho yapi tunapotazama vile viumbe nilivyovitaja, namna vinavyomsikiliza mtume alayhi salatu wasalam? Sisi waislamu twapata mafundisho gani mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa sunna za kawaida ambazo hazikutoi alama wala hazikubadilishi rangi yako? Sunna za mtume alayhi salatu wassalam zinakuwa ngumu kwetu, hauko tayari kuonekana ni mfuasi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hauko tayari kuonekana umetii amri ya rasuli alayhi salatu wassalam. Na haya ndio maisha tunayoishi nayo watu wengi, rijalan wa nisaa, wanaume na wanawake, wakubwa na wadogo, jamii yetu imeacha sunna za mtume alayhi salatu wasalam, bali yale mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam ndio asiyotakikana. Na ukitaka kujua hayo, mifano ni nyinyi wanafunzi, pale mtu anapoamua kutafuta njia ya kutafuta dini ya mtume alayhi salatu wasalam, waijue namna jamii inavyomtazama. Unapoamua kubadilika, kuwacha yako uliokuwa unayafanya, ukaelekea utaratibu wa dini ya Kiislamu, kuanzia maisha yako ya nyumbani, katika ofisi yako, mavazi yako, kila kitu chako ukaufuata utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tazama jamii ya Waislamu inavyokutazama, inakuwa ni mtu wa ajabu. Mtu uliokosa maarifa inakuona mshamba, mtu usiyekuwa na wakati. Hii ni wazi kwamba jamii yetu ya leo haijaadhimisha mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa inawezekana wengi wao hawajamjua vizuri mtume alaihi salatu wasalam. Wa antum tulabu alilm, nyinyi ni wanafunzi, mnasoma, mna nafasi kubwa ya kumjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwani kila siku mnamsoma na mnasoma sehemu katika sunna zake, sehemu katika mafundisho yake. Ni wajibu wako kujenga utiifu katika moyo wako, na usisome kana kwamba kuna sehemu ya ajira nyingine ya kwenda kufanyia kazi ya elimu yako. Mambo haya waachieni watu wa dunia, matendo yao huonekana katika maeneo ya kazi, zile elimu za makabrasha watasoma wakiwa wahuni kabisa. Mtu anasoma mlevi, mtu anasoma mzinifu, kahaba, lakini anasomea udaktari. Yaani akitoka hapo anakwenda kuwa daktari, kwenda kuchunga afya za watu, lakini haijali afya yake wala heshima yake. Elimu za hawa ni za kwenye makaratasi, zinakwenda kuonekana athari yake kwenye dunia yao, lakini elimu ya dini ya Uislamu unaposoma na amali, unaposoma na amal, na hii ndio farku ya elimu yetu na elimu ya watu wa dunia. Sisi tusoma ili tujue tufanyie kazi, hatusome tukaajiriwe. Ajira ya elimu ya dini yetu ni matendo, linatakarraba biha ila Allah azza wa jall, tujikurubisha kwa matendo haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah ya tulab al-ilm, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuelekea sisi. Ni wajibu wetu kuyashika mafundisho, kudumu katika hilo na kuwalingania wengine. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, astaghfirullah li wa lakum wa aqimi s-salah.